Fedt. Til alt det andet. Vi hygger os. Skal vi gøre det? Ja. Det skal sgu da meget sjovt. Podcastmand. For ja. Helvede. Alle laver podcast. Alle laver podcast. Og pointen er, det men gør det alle jo ikke. Det er jo derfor, at alle folk tror, alle laver det. Og derfor så er vi kun 7, der laver det i virkeligheden. Så det ikke. Ej, jeg synes, vi er for mange. Sådan jamen, hej alle sammen. Det er simpelthen rigtigt, der er nu kun en uge til, at den nye sæson af Adfærd, den lander. Og jeg har, jamen, altså, jeg har glædet mig så sindssygt meget til at præsentere alle de geniale gæster for dig. Og lige straks, så vil jeg naturligvis lige give dig sådan et par små klip fra interviewene, så du kan få sådan en lille fornemmelse af, hvad der venter på dig. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg bare lige nævne noget andet for dig. Og det er, at jeg som noget helt nyt, så optager jeg alle interviewene her i Adfærd for at gøre oplevelsen sådan endnu bedre. Nogle vil sige sådan mere moderne også. Så normalt så klipper jeg jo interviewene ret meget. En normal samtale med en gæst var måske lidt over en time, og så klipper jeg sådan et kvarter ud. Men der er en del af, der efterspurgt de her sådan lidt mere rå interviews. Så i denne her sæson, jamen, så lægger jeg dem alle sammen op på min YouTube-profil, hvis I gerne vil have sådan hele the uncut version. Og altså, nu er der jo desværre flere, der hedder Morten Mønster her i Danmark, så hvis du er i tvivl, ja, så er det altså ikke mig, der i talende stund har 437.000 subscribers. Hvad i alverden foregår der? Jeg tror måske nærmere, jeg har 150 eller noget i den stil. Nå, men min profil den hedder altså Morten Sehested Mønster, og du kan finde et link til den i dine show notes. Og hvis du i øvrigt er bange for at gå glip af nogle af alle de guldkorn, der kommer både i denne her og de kommende sæsoner, så vil jeg også bare lige reklamere for, at der er jo et nyhedsbrev også knyttet til den her podcast, hvor jeg sender et kort lille link ud, når der kommer en ny episode, og hvor der faktisk også er en masse små hemmelige bonusting på vej. Du kan også finde et link til det nyhedsbrev i dine show notes. Nå, men jeg lovede jer jo altså nogle klip, og jeg kan bare sige, at der kommer 10 episoder, og den ene er nærmest bedre end den anden. Jeg må bare sige det, som det er. Det her det er den bedste sæson af Adfærd nogensinde. Så lad os da lige høre 3-4 klip fra nogle af sæsonens gæster. Vi starter med forfatter og ledelsesrådgiver Christian Ørsted, som kommer i studiet for at tale om psykologisk tryghed. Det tager mange drejninger undervejs, og Christian fortæller blandt andet, at ledere systematisk overvurderer, hvor meget psykologisk tryghed der er i deres organisation. Men det er altså ikke det eneste, de overvurderer. De overvurderer også deres egen humor. Okay. Og det giver jo fin mening, fordi noget af det, der virker i forhold til tryghed, det er magt. Det er, at der for eksempel er folk, der har lyst til at høre på mig. Det ser vi jo også i de her klassiske studier, at ledere tror, at de har enormt meget humor, fordi der er virkelig mange, der griner deres vidtigheder. I hvert fald, mens de er på arbejde. Men dem, der kender svaret på, om de har humor, det er deres familie. Og det var også derfor, at far er sjov, når han er på arbejde, men når han kommer hjem, så er der mærkeligt nok ingen, der griner hans vittigheder. Og han har jo aldrig været sjov, den stakkels mand. Altså, det er jo helt åbenlyst. Men magt gør et eller andet, at der er flere, der lytter til en. Og så kan man jo så også få den idé, når der er flere, der lytter til en, at de ting, man siger, er fornuftige. Ja, men lad os komme direkte videre til en anden bestsellerforfatter, nemlig psykologen Pia Callesen, der har skrevet den meget populære og glimrende bog, der hedder Lev mere, tænk mindre. Hun er i studiet for at tale sådan om vores mentale helbred, mere præcist om metoden metakognitiv terapi, der i de her år demonstrerer meget lovende resultater på psykiske lidelser, som for eksempel depression og angst. En af grundstenene i terapien handler om at udfordre nogle af de sådan gængse terapimetoder, vi har brugt før i tiden. De bygger nemlig ifølge Pia på sådan en helt forkert opfattelse af sindet. Tilgang til vores negative følelser. Det bygger på en fejlagtig forståelse af sindet. Altså man tror, at sindet er sådan en beholder, der skal ryddes op i. Sådan en trykbeholder, som skal ryddes op i, eller så får vi mentalt sammenbrud, hvis ikke vi rydder op i vores ophobede tanker og traumer og følelser. Men sådan fungerer sindet ikke. Sindet er en selvreguleret si, hvor vi jo selvfølgelig får følelser og tanker konstant gennem livet, måske endda flashbacks, hvis det er traumatisk. Men de her tanker og følelser, de selvheler med tiden. Så det vil sige, hvis man ikke gør noget, ikke bearbejder osv., jamen så siger de naturligt igennem vores system, og ja, så kommer vi ud på den anden side, hvor vi er blevet helet, kan man sige. Ja. Undervejs i sæsonen, jamen, der skal vi også se på et lille minitema om skriftlig formidling. Vi skal både kigge nærmere på, hvordan man skriver effektive salgstekster, hvis man gerne vil sælge flere af sine dimser. Og så skal vi også kigge nærmere på, hvordan man bliver en bedre faglig formidler, hvis nu man lever af at kommunikere komplicerede fagforhold til kollegaer, kunder eller andre stakeholder. Her der får vi Christen Bjerg i studiet. Han har arbejdet med faglig formidling på skrift i nærmest 2 årtier, og han er altså vant til lidt modstand, når han kommer ud i organisationer og skal hjælpe folk med at formidle deres faglighed bedre. Men man skal selvfølgelig respektere fagligheder, når man arbejder med klart sprog. Ja. Altså, fordi det værste, og det kan jeg godt forstå, rigtig mange steder, hvor jeg kommer ind og skal lave sprogprojekter, så har de hørt sangen 100 gange. Og de siger, jamen det kan godt være, at du kan lave en tekst, der er nemmere at læse, men den bliver ikke præcis, og så kan jeg ikke arbejde med det. Ifølge Christen, så skyldes en del af den her modstand i øvrigt også, at der er alt for mange sprogprojekter, der går for overfladisk til værks. Jeg tror også, det er derfor, at mange sprogprojekter går galt. Man vælger nogle simple skriveråd, som er nemmere at forklare. Vi kunne også stoppe podcasten nu, fordi vi bare sætte mange punktummer, ingen passiver, ingen else-ord, og så holde øje med dit likstal. Ja. Det kan alle gøre, men man kan ikke tælle sig frem til en god tekst, til en klar tekst. Det, man skal kunne, det er, at man skal kunne arbejde med sproglig struktur for at opnå en god tekst, en klar tekst. Ja. Nå, i den episode, der får du altså nogle andre typer af skriveråd, end du måske hørte på det sidste kursus i skriftlig formidling. Og så i øvrigt, så vil Christen og jeg også indgå verdens mest nørdede og røvkedelige vedmål, ligesom han direkte i øvrigt anklager mig for at have tabt Adidas som kunde. Det er en lang historie. Nå, altså undervejs i sæsonen, så skal vi alle mulige steder hen. Vi skal se på en guide til den svære samtale. Vi skal tale om, hvad man kan lære af katastrofer. Så skal vi jo også tale om, hvordan man tiltrækker og fastholder gode medarbejdere. Jamen, velkommen til Adfærd, Morten. Tak. Vi skal jo tale om jeres kandidatundersøgelse i dag. Kunne vi ikke starte overordnet? Det afsnit skal du virkelig glæde dig til. Her der gennemgår Morten Ballesager 10 tankevækkende indsigter om, hvad danskerne gerne vil have af deres arbejdsgiver. Både den nuværende arbejdsgiver og den kommende. Og her bliver der altså punkteret en del myter undervejs. Blandt andet denne her. Hvilken rolle spiller mening og purpose i forhold til vores jobsøgning? Søger vi mere organisationer, der har et purpose og mening osv.? Hvad siger jeres data om det? Overhovedet ikke. Det er næsten gående mod nul i forhold til purpose og meningsdannelse og så videre. Altså, det er virkelig, virkelig meget magert. Og hvis du skal putte oven i den, så kan du sige, at dem, der er mindst meningssøgende, det er de unge. Så, det vil jeg lige nødt til, fordi det er jo ikke den historie, vi hører. Nej. Vi hører jo, at de unge primært interesseret i at arbejde for et højere formål. I hvert fald, hvis vi sammenligner dem med de ældre i mangel af bedre over. Ja. Jeg er bare nødt til at sige, at vi kan ikke se det. Vi kan simpelthen ikke se det i vores tal. Jeg garanterer dig for, at der er en vildt spændende sæson på vej, og hvis du synes, det hele det lyder enormt sådan velpoleret og godt produceret, så er jeg nok nødt til at nævne for dig, at det går helt galt flere steder i sæsonen. I hvert fald oplever Christian Ørsted nok psykologisk tryghed i studiet til at stille mig dette her spørgsmål. Men det helt afgørende, det er, at inklusion her kommer før diversitet. For der er ikke noget værre end at have en høj grad af diversitet, og så behandle dem, som er anderledes, dårligt. Høvsede du lige? Ja, hvad siger du? Der var han død. Nej. Det var der. Skal du sidde og udskamme mig midt i min egen podcast? Det bliver klippet fra, tror jeg. Det var, fordi du ikke kunne huske de 4 før. Så har du siddet nu og prøvet at vente med at skyde tilbage. Det kan godt være, at jeg sad og bøvser lidt i min egen podcast. Det må man godt. Ja, det er en god interfraklippet, det her. Nej. Nå. Husk at hoppe i din show notes og find linket til det her nyhedsbrev, så du ikke går glip af noget af den fantastiske sæson, der er på vej, plus alt det bonusmateriale, jeg vil sende med ud der. Og husk at tjekke op på YouTube undervejs, hvis du godt kunne tænke dig at se nogle af de her sådan rå, uncut interviews. Og ellers så høres vi jo ved på tirsdag i den kommende uge, hvor sæsonen starter med et brag. Her der vil Thea Trillingsgaard tage os igennem episoden Guiden til et bæredygtigt parforhold uden tåbelige konflikter. Hold kæft, det bliver godt, mand. Jeg glæder mig så meget. Vi tager os ved næste uge. Hej du.